साथ आ हम जाए वहां ये जिंदगी जहां मेहरबान आ साथ आ हम जाए वहां ये जिंदगी जहां मेहरबान नीले गगन के तले ठंडी पवन जो चले बस प्यार मन में पले हो ये समा वहीं जाए अपना ये कारवा वहीं पूरी हो दिल की ये दास्तां Oh,